Dałem tobie szczęście, że spowolnię tempo świata. Gdybym mógł, zjadłbym twe serce. Melchior Headlock, psychopata. Minuta z tobą jak wieczność, wiesz, to nieśmiertelność zasad. Jakbyś mi wlała przez werflon do krwi bezpośrednio praca. Ponoć za wysoko latam, trzymając ciebie za rękę. Jakby ziemi grawitacja wyrzucała nas w powietrze. Poszerzałaś horyzonty, jakby były naszym miejscem. Zabrałaś najlepsze lata, mi nie chcę już ciebie więcej. Upozorowana prawda, z tobą odwiedzałem chmury, myśląc o podróży gwiazda. Czując zapach twojej skóry, przesiągnęłaś mnie jak magia. Nie mogłem od ciebie wrócić w głowie, chronić ta pasja. Zabrałaś mi wszystko, prawie wszystko. Mówiąc, że świat bez ciebie pewnie byłby daltonistą. Nie połączyły nas słowa, przypadkowa okoliczność. Trzymając ciebie w ramionach, biegłem w obcą rzeczywistość. Bezgranicznie w żywą zieleń twoich oczu. Bez ciebie nie mogłem istnieć, jakby dwoił się niepokój. Serce miało spłonąć żywcem, zamieniając myśli w popiół. Jakbyś odcięła mi wyjście z piekła płonącego bloku. Nie chcę mówić już o tobie, czas na spokój. Miałaś zbawić mnie, nie zabić. Zamieniony w szafran krokus, ślepa miłość jasnych odczuć. Wiesz, że jestem gotów, więc uciekam. Nie chcę więcej słyszeć rytmu twoich kroków.